Book 2 16 16 16 فصول السنة والطقس Évszakok és időjárás Évszakok és időjárás هذه هي فصول السنة. Ezek az évszakok. Ezek az évszakok. الربيع, الصيف. Tavasz, nyár. Tavasz, nyár. الخريف, والشتاء. Ősz és tél. Ősz és tél. الصيف حار. A nyár forró. A nyár forró. في الصيف تسطع الشمس. Nyáron süt a nap. Nyáron süt a nap. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. Nyáron szeretünk sétálni. Nyáron szeretünk sétálni. A sita bárid. A tél hideg. A tél hideg. Fi sita tuthlizs, au tumtir. Télen havazik, vagy az eső esik. Télen havazik, vagy az eső esik. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Télen szívesen maradunk otthon. Télen szívesen maradunk otthon. الجو بارد. Hideg van. Hideg van. إنها تمطر. Esik az eső. Esik az eső. الجو عاصف. Szeles idő van. Szeles idő van. الجو دافئ. Meleg van. Meleg van. الجو مشمس. Napos idő van. Napos idő van. الجو صافٍ. Derült idő van. Derült idő van. كيف الطقس اليوم؟ Milyen ma az idő? Milyen ma az idő? اليوم الجو بارد. Ma hideg van. Ma hideg van. اليوم الجو دافئ. Ma meleg van. Ma meleg van.